Jo, kurva, tak teď kurva dáme nějaký freestyle. Jo, tak teď to kurva rozjedu, kurva, a ve když se z toho pojebu. Kurva, nějaký sračky teď repuju. Jsem kurva na hauzu, tady zevluju. Tak co, teď kurva jsem troj, rozjedu to jo, jsem hip-hopovej stroj. Tak kurva, co budu tady dělat, zevlovat tady budu děvky jebat. Kurva, nejsem žádná kudla, rozjedu ti kurva hudla. Kurva, rozjed si hadls, neprcal jsem je, jsem kurva krutej z mas. Tak kurva, rozjed si tenhle mas. Kurva, kámo, teď jsem tady v nějakým bytě a vektor rozjede víc než kurva do bítě. Kurva, teď jsem tady já, to jmenuju se hip-hopovej stroj. Tak tady teď rozjedu, jo, kurva, hoj, jdu do toho na plný koule. Až si mi na prdele dělej, kurva, krutý boule. Kurva, hovna, teď tady rapuju, prdel mrda. Kurva, tady zevluju na nějakým hustým bytě. Kurva, teď jsem z toho kurva svítě. Nějakou ketru najedu do žíly. Kurva, ty se z toho rozjedeš, jsem na píli. Kurva, teď na maturitu seru. Kurva, vysokou školu tu já bleju. Tak tady repuju nějaký kurva krutý hustý mrdky. Rozjedu si tady v prdel krtky. Kurva, tady jsem já, tak to rozjedu hodně rychle. Jsem repovej stroj, to kurva, jdu do prdele. Jo, kurva, kámo, rozjed si to, seš tady vesele. Jedem nějaký víty, kurva tweety. Kurva tweety. Teď to tady rozjede nějaký beaty, teď jsem tady.